سواد مکی سورت دے پر ترتیب د تلاوت کی اتدیشتم پر سورت صافات نا او پر ترتیب د نزول کی اتدیشتم دے پر سورت قمر نا تا سورت نازل شوی رب ددی سورت ارکلا کی مکی سورت کی عجز د چرشوی مخلوقات ذکر شو ندی سورت کی ندی سورت کی اللہ رب العزت ترقی کئی پاغی باندھی ابتلو بالمصائب چھپام بیاو مصائب او تکلیفوں عمر آگلو یا مکی سورت کی دو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تذکروں کا ندی سورت کی پاغی بانی ترقی کئی دنا انبیاء تذکروا ددی وجنا ورپسیرال یا مکی سورت کی پنزدیشت میات کی ویلو انہم کانو اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون کلب چی مجرمانو مشرکانو طویل شول چلا الہ الا اللہ ندی بداری ن تکبر کولو ندی سورت کی داغی آغا تکبر ذکر کئی پگم آیات کی ون تلکل ملو منہم انمشو وزبرو علیہتکم لال اغا مالدار ددینا او یو بلتے ہوئی زی زی دخپل خدین پا عبادت کلا قدری گئی دا یو خبر دا چدی کی دا ارادہ پزر کے پٹنی ولی دا دا خبری منگا پا مخکینی دین کی ندی اولی دلی دا دے زان نا خبری کئی امتیازات دا صورت پا دی صورت کی واقعہ دا داود علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ذکر کئی دعوی دا سورت و ترکی پما سبک باندی او پدی کی دعوی چنشی مخلوقات اغی باندی ابتلا او امتحانات دا اللہ پدین کی ذکر کئی ابتلو بالمصائب عجز دا انبیاء او پاغی بانی امتحانات خیالو کئی ترجمیتا خیالو کئی اللہ فرمائی والقرآن ذی ذکر او شاید دے قرآن ذی ذکر دا بزرگی کتاب دا نصیحت کتاب بلکہ آکسان کی کفر کرے اے دپ غرور و تکبر کی او شقاق او پا مخالفت کی داکنا دیر حالا کرمگا مکی دبینا دا پیڑونا فنا دو نچگی کی ولا تہین مناس او نو آغا وقت وقت دخلا سی فنا دو بالدعا والاستغاث بس چگی والے پا دعا واجز ایسر اللہ تا بیائی چگی والے لیکن ولا تہین مناس یعنی ولا تہینا ہینو مناسن نو آغا وقت وقت دخلا سی تفسیر المانی وی فنا دو بیت توبہ چگی والے پتوبی تو سرا نون خنو او نون نو آغا وقت دخلا سی ابن کثیر وی فنا دو بیت توید نو چگی والے پتوید باندی چلا مستا توید منو لیکن ولا تہینا ہینو مناسن نو ولا تہینا ہینو مناسن اصل عبارت دا او نو آغا وقت وقت دخلا سی او عجیبہ گر لے دوی چراغ لے دوی تا یر ورکا ان کے بدوینا ویلو کافرانو دادے جاد دادے ساہرن کذاب جادو گردر او جان اجال الالیاتا اے گردی دے مددگاران گرہ الہ واحدہ مددگاری کیاو دگو پدائی دے وہ یورا مدد کی دا خو ذہن نہ منی چرتا گڑو چرتے ہو خبر پوری دا خو میرے ذہن نہ منی وردی پخپل د دین خبر د توحید خبر پخپل عقل کلا لکاو چی تری ولی جیوی چی سرے کوٹی تخی جنو پارسنگ بغیر خطیشی دا اولیاء زمون دا سی دے لکا پارسنگ او اللہ مثال دے لکا کوٹا اکلا وی یرجی ولی بغیر بادشاہ تا بغیر وکیل زان رسولش خوش فارسی و وکیل بورتا گوری کنا دا اولیاء زمون وکیلان دی اللہ غزش شفارس کی اسم دا توحید خبر پسی تلی پخپل ذہن وکل اللہ فرمائی حاجال العالیہ اے گردیدہ محمد علیہ السلام عالیہ تن گر مددگاران الہو واحدہ مددگاریو یقین اندائیو شید عجیبا وان تلق الملو تسنشو یا لارل مالدار ددینا انمشو اخپلو کشرانو تیوی انمشو زی او کلکشی وصبرو کلکشی علیہ تکم پا عبادت دقلو آلیہو یقیناً دایو خبر ادا انا آزا یقیناً دایو شیون خبر ادا یو شید یو رات چی رادے شیدا پدی کی گورا دست مقصد دے پدی کی بغیر مقصد دنے دے لگی آزا محمد چی دے ہو یو اللہ را مدد کئی گنا لے آپ رے دے لکن ان وقت کی ددی استاد سم مقصد دنے چی سار داتو بجون ان خلی اور تدرو پوری لگی خود سم مقصد دے زان مشوری شورت غواری یادا کے یادا کے ننم دغا ذہن دے آغا دور کم دا ذہنو خواہ ویدی کی سیرادہ نہیں ہو لے گا آیا وہ ازان مشوری آئندہ وہ اٹھنو تو ادری شی شاہ بسی شاہ ویانا دغا سی مشور دے ویانا اٹھنو مٹھنو لو مشوری جو نزان مشوری انا آزان شیون یقیناً دایو شیدے یرعات چیرادے شیدہ پدی کی ما سمین او سبان انشاءاللہ درس بہو بجی شورو کو خواہ سبان انشاءاللہ درس بہو بجی ٹھیک شو وہ بجی بھئی خواہ ذکر نا وہ بجی بھئی انشاءاللہ خد کاتی تیم بینور را خطلے تاز غیب بلتا گو رہی والے تشپید وقت ہو دیکھے گئے نتا تقوبہ سے نرازی برگیش میرے نوغی ہو آگی سر غصی نہیں کیجی یقیناً دایو خبر ادا دایو شیدے یرعات چیرادے شیدہ پدی کی ندیو لیدی منگا دعم سلی فی ملت الاخر پاغت دین رسولی دی سال اسلام کی ان آزان ردہ اللہ اختلاق مگر دروغ آیا نازل شے پدباندی ذکر و قرآن پا من زمون کی پورا زمون پا مت کی لیوی خلقو عزباو شیباو ابو جالو لیوی مالدارو الہ بھی عزیز دوری یتیم محمد ابن عبداللہ تا اور ناکو یتیم غریب سرے زمون پا مت کی لیوی احسان رب پا دوگ یادتا اور کرش دغسی بل گیا ایسا اوسم دغسی دا آیا نازل شو پد باندے قرآن زمون پا مت کی بلکی دیدی پا شک کی من ذکری زماد قرآن نا یا من ذکری اے من معرفت اللہ و توحیدی اول قرآن دا معرفت دا اللہ دا توحید نا یا دا قرآن نا اللہ وی بلکی دی پا شک کی دی من ذکری زماد معرفت نا یا من ذکری زماد توحید نا من ذکری یا زماد قرآن نا کو ممانا چکے بل لما یزوکو بلکی دوی ندے سکلے بل لما یزوکو بلکی دوی تروس ندے سکلے عذاب دی ذکر پشک کی ریچی عذاب ورطا ندر آگلے یاشتے دوی خسا خزانے در احمد ربستا چی غالب و بخون کے ذات تے یاشتے دوی لہا بادشاہی دا اسمانون دزم کی آج پمند دوی دوارو کی دی نو فل یر تقو پر اسباب نو دوی دی نو دی خیجی پا اسبابو باندی یا پا غلارو باندی اسمان تا او سے دلیل دی پیش کی کچرے دی خسا اختیار جی فلیر تکو نو دی خیجی پاس بابو باندی یا پا غلارو باندی اسمان تا اللہ وی جندن دا لکر گوٹے دی ہنالکا پدر مقام کی موضوع من شکست خوردہ من العذاب دلونا گورا ما توتوی چکم الفاظ گرانوی نو غزان تان تا زوائم اغلفظ او کم چیستانوی نوزر پی بیادا غسی تیری گم بیاغ الفاظ نو ہم سرم مانا کم اللہ وی جندن دا لخکر گوٹے دے ہنالکا پدغا مقام کی موزومن شکست خوردہ من العذاب دلنا کذبت قبلہم نسبت ضرور کرو تسلی نبی علیہ السلام کا نسبت ضرور کرو قوم نو علیہ السلام نو علیہ السلام تا اوادیانو ہود علیہ السلام تا فرعونیانو موسیٰ علیہ السلام تا وفرعون و فرعون زلوتا چو خاوند میخونو یا زلوتا چو خاوند لخکر ذل اوتاد دا کنایه وا د بادشاہی د مضبوطولو نه یا کنایه وا د ظلم نه یعنی دبوی ذل اوتاد او خاوند میخونو یعنی دبوی امارا کرسی مضبوط ہے کون ہے امارا کرسی ہم کرسی چاہتا ہے لکه بٹو چې به بار بار وي امارا کرسی مضبوط ہے نو دا چاہتاو چې بیاړو پته نه لګی نا دا د فرعون دا وی ذل اوتاد او د خاوند میخونو یعنی خپل کرسی مضبوط اگر لا چې ما په کرسی کلک می خونه تکوال شي دا ما کیږي نه دا ختمي کی نه یا معنا کنایه واده ظلم دا غره چې چاته به سزا ورکولا نو دا په بدن به می خونه تکوال او سزا به ورکا لکه حدیث کی راضی نبی علیہ السلام چې معراج تک اتا سو خوشبوئی تر خوشبوئی محسوس کا جبرئیل نے تپوس کوي او جبرئیل دا خوشبوئی نه کوم ځای نه دا ودا الله رسولا دا یو مور او دو دامن دا ظالم فرعون د ظلم ستم د چاله لاندې لال شوی دا داغی د روحونو خوشبوئی دا ودا څنګه وی مور ایمان دا وړو د دوین ځوا نو دوی دا په بدن میخونه تکوان یو بچی ورترا وستو لالکو وګدا واکه دا بل بچی ورترا وستو داغی د سینې د پاتیا لالک حتی چې مور ملالکا خو د ایمان نرستو نشوا دا داغه داغی د روحونو خوشبوئی ده چې تا ترا رسی نو ذل اوتاد او خاوند میخونو چې چا ترې سزا ورکولا په تخته به سملولو په بدن به ورته میخونه ټکوال دومره لوی ظالم ښا الله فرمایو سمودیان او قوم د لوط علیه السلام او مرګری د ځنګل والا هودا دلی او ملا اولئک العذاب هودا دلی ان کل الا کذب رسل نو دا ټول مگر دروغ ویلو پیغمبرانو ته نو لگی دو عذاب پدی پوری او ما ينظر اولائی او انتظار نه کیدا کسان اے تخفیف ورکړي الله او انتظار نه کیدا مکی والا مگر رچگی وی مالا من فاک نبی دی چگی لرا ادری دلا کچری چگو والا سو ادری جی بنا او زجر ورکی رب العالمین کفار تھا وقالو ویلی بدوی اے رب زمونگا جلنا پتل آر را کی منتا قطنا ہی صدا عذاب زمونگا قبل یوم لی صاحب راندر صاحب کتابنا اس تسلی دی بخاندل وی ربا منتا صدا را کی دنیا کی چمون دلی محمد خلاف کو دے پاہتل د قیامت نوڑان دی عذاب را کی اس تسلی برائے نبی تسلی نبی علیہ السلام کا اس برالا ما یقولون صبر کوئی پاچ دیوائیو یادو بر او یاد کا بند زمون داود علیہ السلام زل عیدی چو خاوند امت انو او عاب یکینا او دیرا گردی دن کے اللہ تا یکینا تابکرو منگا غرونا سردادا چه تسبیب ویلہ ساراو ماجی گرا سب ماجی گرو سبا وقت تیراو مارغانو بم تسبیب ویلہ دو وجہ داود علیہ السلام نا وطیر او مارغانو بم تسبیح ویلا محشورتا جمع کرشوی کل اللہ وواب دا طولو آجیزی کا ان کے اللہ تا اواب یعنی لعجی اواب دو وجہ داود علیہ السلام نا آجیزی کا ان کی واللہ تا خیال لعجی دو وجہ داود علیہ السلام نا طول اللہ تسو آجیزی کا ان کی او مضبط کرو من دلالا بادشاہی دادا او ورکرو من دلالا نبوت و فصل خطاب او واضح کلام یا دو ممانا و فصل الخطاب او فیصلہ کول دا جگڑو فصل الخطاب فیصلہ کول دا جگڑو یا فصل الخطاب یعنی علو بیون من القلام او واضح کلام در فصیح واضح دمر واضح آواز اخکلے چه داود علیہ السلام با دا اللہ ذکر کولو نغرون نبا آواز داغی غنتی خاتو مارغان براغل کی بناستل اغیب دا اللہ ذکر شروع کو دیر فسی ہو فصل الخطاب یا فصل الخطاب فیصلہ کول پا جگرو کی دا جگرو اے راغلے تا نبو الخصمی خبردار جگر مارو اس تصور المیراب کلا اچراغلیو کوٹا گئیتا یارا قتلو کلا چدی پا دیوال اوڑی دلو دے عبادت خانی اس تصور المیراب کلا چوڑی دلو پا دیوال دے عبادت خانی یا کلا چراغلیو کوٹا گئیتا کلا چا داخل شل پا داود علیہ السلام ففز یامنوم نو پیر شو داود علیہ السلام دے دینا ویلو دی دو تنو لا تکا بیرگا ما خسمان منگ جگر ماریو دعا بغا بازو نالا باز یا تکر بائی جمون پا بازو بس پی سلو کا جمون پا مسکی بلا کی پا حکم دا اللہ ولا تشتف او جاتے مکوا وادنا او خیمون تا لار نیغا یکی ننداز مارو دے دلا یو کم سلگڑی دی تیسون یو کم سلگڑی دی لہو تیسون دلرا یو کم سلگڑی دی بلکی نا او دلرا تیسون و تیسون یو کم سلگڑی دی ناجتن گڑی دی ولیا او مالرا ناجتن وائدہ ناجتن وائدہ یو گڑا دا فقالا بس وائدے ات فلنیا دا امات راکا ات فلنیا زموار کم آددی پتربیت یا ات فلنیا دا امات راکا وازنی فل کتاب او زورور دے پا مابانی پا بیان کی سوک وی چه دا داود علیہ السلام اغا جرنیلو چه نامے اوریوا داود علیہ السلام ددو پخز امینو نوزو باللہ من ذالک دے بار بار جگرو جنگرو تلیگو داود علیہ السلام خزیوی او دا یوی بلم کولا ددن دا جان نے کسی کتا رہی ہوئی نو انبیاء بدنامی تفسیر قاضین دغشان احکام القرآن کی ابن عربی دغشان روح المانی پدی زائبانی پدی واقعی رد کردے چی دوریا پخزا داود علیہ السلام نے نو اغیتے چل جوڑ کرو اغیم تی اغستا یو کم سلیوی او دای سلم آغستا دا خبر غلط نا نا دا دو جگر مار راغل دا اغا ارزوا یو رز داود علیہ السلام دا عبادت دا پارا مقرر کروا او بل رز دا فیصلو دا پارا دا دا دا دا عبادت رزوا بس دای عبادت خانه بندوا پا دیوال را آوری دل داود علیہ السلام پا یرشو چی دانی دشمنان را آگل جوڑی نو دای ورطا یری گا ما جی من دورو نیو ما سر یو گره را او دی رور سرمی او کمسل دی دے ما تاوی دا یو ما تراکا دے پا ما ضرور دے پا خبرو کی داود علیہ السلام ورطاوی قالوی داود علیہ السلام لقد ظلمک بسوال ناجتی کا تاکی کسا زیادے کرے تا پا غفتو دا گرستا خامقا زیادے کئی پا تابانی پا غفتو دا گرستا سرا اعلان عزیز دا پارا چی اوزائی کی دا پل گرو سرا دیکھو پتا زیادے کئی چتا ندائیو غواری دلتا علماء لکلیو چی داود علیہ السلام صرف دا غیو خبری واوری ہوئی چی ما تر یو گرد داو دی رول سرمی او کم سل دیو دے دیر زور اور دے پا خبرو کی تیر دے دے ما تو ایدائیو ام ما تراک جی ما تر زیادے کی نو داود علیہ السلام وی داخو یکی نیا چی تانی یو گرد غواری پلو گرد سر یو جائی کی داخو زیادے کی پس دا مکہ ویدہ زیادے داود علیہ السلام فیصلو کا پدی کی زیادے پدی کی جبریل علیہ السلام داود علیہ السلام تو فیصلہ غلط ہو کتا اے ددی بل بدی موری دلو فیصلہ با مشترہ علا کئی چیز دوارو آوری کتا اس دیوی آوری ددیوی آوری دا باید دا گڑا ددی یو کم سل گڑو والے نے پٹا کرے وا اس پتر لگی دوارو بے آوری دلے پا خبر پوئی نشو یا سنور وجبان دی ددنا نیولی والا ندوارو بے آوری دلے بس فیصلہ با صحیح وا خبر پوئی نو یقینا داود علیہ السلام وی یقینا دیر من الخلطاء دے شریکانو نا خامخا زیادے کئی باید دینا پا بازو مگر آکستان چی مانا را ملوک نیک و قلیل اما هم او دیر لگ دینا دیر لگ پا دی کدا سیدی چگل زیادے نکی و جنہ پویش داود علیہ السلام شکینا امتیان اکتش پا دو فتفرا ربو بزبقنے ہو تدفر ربنا اپری و تا اللہ تسیدہ رکو کول کے وانا بورا گردی دن کے یاد آدھو فرشتی پشکل دے انسان راغلی یا شکر چې دوه انسانان خو داود علیہ السلام چې دی لار سوچ کې راغی جبرئیل راغی چې خدای ونه کړ دواړو بده اورېدلې داود علیہ السلام پوه شو چې اوه دای سو فورن الله ته پر کو سجدا الله ته پجرا شو الله وی فغفرنا له نو پکړو الله وی مونږ دتا ذالک د دې کار او یقینا دیو مونږ خطا لزلفا الله وی درجی والا لزلفا درجی والا و حسن ماب او خست زائی والا اے داود علیہ السلام یقینا مونږ دلې ته خلیفہ پزما کی یو ځل ما په دې خبر رد کړو چې دې دوستانو بوی تبلیغی مرګرو چې مونږ د الله خلیفہ ګانی د رسول سیو نائبان او د قران وارثان دا به وی کړه نو ما دا خبره رد کو ما وته ای بھائی یہ کفر قابل ہے جو آپ کہتے ہیں ہم اللہ کے خلیفہ ہیں مونږ د الله خلیفہ ګانی نو دا د کفر خبره ده ځکه چې الله خلیفہ ځان ته نه ګوري خلیفہ هغه څوک ګوري چې هغه یو ځای نه تلونکی بل ځای ته یا هغه وفات را رواني هغه خپل ځان ته ځای خلیفہ جوړی لکه پلار خپل ځای خلیفہ کوي بادشاہ خپل ځای خلیفہ ګوري نو الله چرته ځي امري سره نو یو مولي صاحب دې زموږ ملګری دې راغی نو ما ته وی ګوره تاو دا ویلی ما او ویلی مې دې بدلی په قران کې الله نه دی ویلی چې یا داود انا جعلنا کا خلیفہ فی الارض اے داود لیکن مونږ ګرځو تا خلیفہ پزمکا نو ما ټیک شو دې یا تاو ګوره کنه دا ویلی چې داودا ز تا خپل خلیفہ ګرځو ما ز تا خپل خلیفہ کو ما دې کشته ما دا سره غلې شو وی خاص نه وینه دا پور کې نشته نو ما دای چې داوه کوي وای مونږ د الله خلیفہ ګان یو دا نه وای چې مونږ خلیفہ پزمه کوي خلافت پزمه چې د انسانانو کې دی شي خود الله خلیفہ انسان سر وای نشي کې ریخه نو دا خبره ما بیا نوې ختم لیکه ریون تا څه دلایل مې په ذکر کړ هغه خبره نوخار مرکز کې ابي بلاد چې مشران مرغوس کې راون کړ بیرونی سفر والا سلور میاشت بس سخت دوتے سے پیوار سوئی نند خلیفہ تو دعوی کوئی چیتا خدای تو بکل کوئی پری دی دا خبر ہے بس آگر زین بعد دا خبر بند شو اس بند رکن نو زو خستاو دا اصلاح خبر کم یا مشران کی واوی زمان خبرہ نومل پیو کی او تاسو پزد کی راش زدر تو ہم دا سپنو پر ازائی کے دکش دوران کی دعا غختل داخلات سنت بیدت سنگے کی دا سنت و نبات پر جمع دعا غختل بیدت څنګه سلویتی کول چیلم او سالگره کول بدت تی ارسونه کول میلی کول بدت تی زکا دی ارس تا بریان ثواب ہوئی سوئی ورطا میلی تا سوئی سلویتی و چیلم و سالگره تا سوئی شمی و ماخامی دا مورو تا ثواب ہوئی من پا دی ملک دا چه غوالی وا سنت و نرس تو پا جمع دعا بدت تی نو تو سب لو پزاری که چی پا گیر چوزی گشت دا دعا غواری ندا چل ثابت تاو خیرات اگر جو بار بار وام بھی خیرات که سنتی نو آثارو د صحابو کی بوی د تابینو کی بوی تب تابینو کی بوی یو راتو خی او زمون مرگور لے خلا بند کر افداد رو پششو تو فرائی حی پر رد نکی علال کی جسنگ سلویتی سالگرا سنتو نرستو پا جمع دعا دا جنادی نرستو پا دعا کئی پا جمع یو ورکی مشروطو درگی ایماندارو دعا ہوتی حلکہ جنادہ دعا نو نو چې څنګه دا بدعت ته نو دا چې دام بدعت ته ښا او پیژنې دا سری او دا به یو ورځ وي چې تاسو به بندوي خدا خبره کې تاسو مشرانو مرکز ته ورسېدا ځکه زه یو ځل په دې مدینه مسجد کې دلته هغه وخت اوس 96-97 خبره درته کوم بعد می په دې برنده کې سبق کولو بیا لاغي نو رسو انقلاب راغی نو بس بیا اختلاف جوړ شو په درس باندې دلته می سبق خو نو بیرونی جماعت راغله ودارو زه په دې باندې کې لازم سبق کوم د امیرو شاګردان اوس مغشتا نو دې جماعت کې ادارو دې جماعت کې د جشت وتل نو دوای سپلو ځای کې نه خو او صدقه شو وتل نو ما ورمن نه کمه ته به تاسو کوم اي چې درو علماء او د علماء د کوم ځای د باجو ما دل ته چوز دي نو دا دوای لازم کړې سپلو په ځای کې دعا غواړي چې جشت وي او تاسو نه غوښتا نو یو عالم وای بل تا وی دا مونږ چې مولي صاحب دې دته او پته دې مونږ مشر دې دونو غختنه مونږ بنی غختري ناغه عالم لمی مایتاس وی بس ما علم کې خدای دې صدا کړو ثابت نه دا قران او سنت کې به ثابت نه نو ځکه مونږ نه ما شاباش ګور کولې جواب وکړه او دای څه کې یو ته وی سیروزی ته تلو میدان مګواړه وی دا ګور کیا تر زمون بشار ما له ته پاک کاماتو کې کیا چی په عبادت کې نی ګوره دا زمون د فقہ د اصول مسله ده دا خو ادعا او مغز عبادت دعا عبادت ته عبادتو کې کیا سات میں احتیاط نی پاک کاماتو کې کیا چی دی وی دا کیا کړو دا اجتهاد کړو بعد نه لګیا دي نو تاسو به سوین نه باد دی تا بدعت وای ښا او چې څوک کې یو زده وینا سره کې یو د ناپوی نه کوي نو هغه ټیک ده او چې زده وینا دی وی هغه کوي نو ورته بیا بدعتي وای چې بیا د دې نه منې کیږي او کنه اول وای چې دا نشته دا بدعت دی خلاف سنت دی ها زموږ یو مولوی زه ونه او یره جی کړه ما ولی کړه جی ویره جی کنه خیر دی ما خیر دی که یو جوارګر جواری کوي ته پرت کې ها یو بدعتي بدعت کوي ته پرت کې دوی چې غلطی کوي نو تبه ورته نه دا خو دوی د اسلام قرب وي دوی وایي د پیغمبر طریقو کې کامیابی په غیرو کې ناکامي نو دا دې ما ته د پیغمبر په طریقه کې خو بس صحیح ده خبره ته غلطه ده صحیح ده کنه او دې خو بس څنګه چې خدا کی چر مشراغ آل تا نکی ریوان کی گوئی دا که آل تورت سے دا خبرہ یکین پا اللہو کے چی بندی دا دی رستنو زید اقبل مشراغ دی رستنو زاننے اولو بجوڑا کری آل تا بدالی بھی نہیں بھرے خواہ چی گشتنو تو جی پگیٹ کے دعا گوالی دا بین مشیخانی چی دا علم پتورتی نہیں دا دی زاننے جوڑ کری چل او چی نمانی نو بیاو کے سم سریح رت کو ماں یادی بس پلو مشراو نه تپوسو کی ماته دلیلو خیر چل الغرض خبره می دی پوره کولا الله او یہ داودا یقینا من گردو تعالی خلیفہ پدما کا پس وی سلیکا پم دخل کی پاکا او تابداری مکو د خواہشات بس وا بڑی تعالی دا لادلارنا یقینا کسان چې گمراه شي دي دا لادلارنا دی لرا ذات دے سخت پس او دا چې پری خود دا اور دی صاحب ندی پیدا کړی موږ اسمال نو مګا چې په مزه جوړو کی دي باطلا بس دا گمان د کافرانو دی حلاکت دیا کسان تا چه کافر جی من النار دورنا آیا گرزولی منگا کسان چه مومنان دیو عمل کینی پشان دا فسادیانو پزمکا لنا اس کے لئے دا سے برابر نہیں اللہوی اے ندے گرزولی منگا اے گرزولی دی منگا متکیان پشان دا پر بدکارو نا اس کے لئے دا سے ندا اگر ایمان والا و فسادیان برابر نہیں دی اگر متقیان او گناہگار برابر نہیں دی کتاب انزل لاؤ دا کتاب را لگلے منزل رتا تا مبارکن دیر دا برکت کتاب دے لیت دبرو آیا تی دیر پارا چے سو چکی خلق دا دی پایا تنو کے ولیت تذکرو لالباب او دیر پارا چے پنواخلی اکل مندہ سفیان کھول دے اگر وی انزل الکتابو لتدبری و جالو لتلاوہ ہاں اللہ قرآن دا تدبر دا پار را لے گلو خلق دا تلاوت دا پار او گردو چدو سپارے میں تلاوت کو دری اے دادواو دری سپارے کول تلاوت ثواب دے خود قرآن مقصد دا قرآن مقصد دا نہ دے گرے دا قرآن مقصد تدبر دے ورکی سوچ دے کی پمانے کی سوچ دے کی او تدبر ہوکی دائی مقصد دے اندو دائی صرف دا تلاوت پا چیشوی ثواب پی آچ رہی نور سوچ ورکی نکی کہ اللہ سے ویلی بلکہ الٹا سو یہ حابل زمون دے مالی او زنانہ خبرہ کولا وی ماتے او زنانہ وی چرا وی در شروع شنوی ما ہورتے مون دست دو وی ماتا او پلانی امیر سے وی چھ ترجمو مرجمو نسو نجوڑی گی دا قرآن الفاظ صحیح کئی سا صحیح کئی اے نو تو سو چکا ظلم او کفر بنور سی کچر دا یقین وی نو خد سر نکام ماتی گی گورے خواہ او ظالم که چلی دا خپل ظلم او زیادتی نمان نشی او تروس پوری دے عقل وانکلی دے دا اللہ نو یریگی چی دا اللہ عذاب باقی سم راشی لگ دا سم با پی راشی نو اگر زنانے دا قرآن دا درس نا پاتی نو زجو اس کل رد کو ما او دداسی امیر سے مات مخی تراجی پدرس کی نو پیمانی وایا دلتا و جمازل سویوس چاو زنانے دا قرآن دا درس ناغی درس ترجمه دا قول آغی پاتی خیال دا دی جانگیری اولوی امیر نو که زد سوائیم جو بیاوی یه رده تبلیغیانو پس لگیا دی زد دا سی تبلیغی پس لگیایم تبلیغ پس نیم لگیا چاو دا قرآن دشمن دا قرآن نا خلق منی تبلیغ والا که خلق دی که چری ما بدگی ری دلتا با گش ما مقرر کردی تعلیم ما مقرر کردی دی تیر جمعی تا دلتا دا جماعت نمون دا دی جماعت و منرسی نا جماعت لارا پوری جماعت نور تر پیندتا نو خوزو ایم چدا چه ظالم خلقو تا پگوتا کا گوری تا پگوتا اینه که دے فساد تا دیسے کئی ہے اوز دا سے پگوتا شول پرو جی ہو بھی سرے را گلو دے دے فاروق باندے ویرا جیتا چه دا خبر اکے اوز دی پسی دے را مایاو وی قسم پا اللہ کا خط ابلیغیان مرگرین وی غیوی دا خوال کن استاز مون که دا غلطیان نشته او کم چوی دا دو ایک نمبر دی ما سوی دو ایک نمبر دا ننی پوری پیار تبلیغ پچی بدوی یو غلط تبلیغی پچی بدوی دای وی تبلیغ پچی بدوی حالا کتا تبلیغی دا غلط تبلیغی تبلیغ که دیشی تبلیغ خو غلط تبلیغی نده کنه تبلیغ خو یو میشن دی او غلط تبلیغی غلط سلی ورکی وردن نشه نو دا غلط سلی دا تبلیغ دی که دا تبلیغی دی تبلیغ زانتا و تبلیغی زانتا دا چه غلط تبلیغی زیاده ما خبر پوی شوی که پوی نشوی زه تبلیغ نی آدم که دا چه غلط اصلاح اونکم او زستنی اونو آئی ما نبی آده دا اصلاح نکی گی زه که پا جانگیر که یو مولاتو گورا اگه دا دای اصلاح نکی زه که چاہتے مسواک پا توفا کی ورکره چاہتا تسبیح چاہتا عطر نغی که خلی بندی کن او پتا خلا استاد خودی سیزنو یار ندینه کدا تی دی و تورم کی خو باوجود دا غی دی تا دی غلطی خی چه دا غلطی دا رکی او قسم پا اللہ چه دی غلطیانو ردو نکم نو دینا بلوی فتنہ جوری گی پا خبر پوئی گی دا دا اصلاح پنیت وائم پا خبر پوئی شوئی که پوئی نشوئی نو ہاں سفیان کول دیا ہوئی انزل الکتاب لتدبرا و جعلو لتلاوا او ابن کثیر دغه شان تفسیر ابن کبیر تفسیر کبیر د امام راضی بدیعات بانی وی داس نو بچی رحمت اللہ علیہ کول گر خصف کول دوار اگر وی واللہ ما تدبرو ما تدبرو بیبتی حروفی و ویزاتی حدودی اگر وی قسم پا اللہ تدبر دیتا نوی چه صرف فکر دا قرآنو کی تدبر دیتا وی چه دی پاک کاماتو جان پویا کی او دی حکم نو مانی نو صرف بیبتی سرکار نکی گی دی حکمون سر بم کار کی گی چو حکمون ایزا کی نو اے پاکستان رد کم گو رد نو سوئی پاکستان رد زمان پا درس کی یو دعا دری سلور پینز دیکھا نا پینز شپگ حافظان ناس کی دا قرآن حافظان دی زب حافظان رد نکو مقصد دا چی صرف بیبستا دین مو آیا چه صرف الفاظ زکی بلکه ده دی الفاظو پا مانه زان پوی که درست تمرازا مسئلی می زکا او چه مسئلی دی دی زکری ای قرآن دی پا ترجمه نی زکره ده ویساد شیخ تی با خبره نو سنگه خبره کولا او چه مسئلو ننی خبر علم زنی وطره نبیا با پا نرائی پس کسی دستا وکی نو پا خبره پوی ویساد شیخ تی خبره کئی بیوزل وی حافظ پس متراویو کی نو تراو کی سرساو کی نو چکور تطل پلارو تی بچے چرتا غلط نشوی او تا سیدہ ساو کا دا خو پتل دا واجب او پتل دا سنت سیدہ ساو راجی کرا پتل دا پر زبان یاد دا مزدا نو دیور تا وی پلار تا وی بابا وی دا قسم کی دا سنر آئیو کن تی پس کرا لالا نو سیدہ ساو کا او سا چی صرف پس کرائی علم نوی دغه وجه نه زما مهنت داده په دې جانګيري کې چې حفاظ حضرات هغه دې علم توزي او ان شاء الله یو وخت براشي مونږ بیا ژوند یو یا بمړیو ان شاء الله په دې جانګيري کې بخپل علماء ان شاء الله دلته غنور دا مهنت نه کوي ځکه نه کوي بیا د نور دکانداري خرابي که نور مليان ورته مقصد شي او زوایم چې ان شاء الله دا چې فضا به الله قائم کړي الله دې د عمل سره سره فضا زمون قائم کړي اللہ فرمائی کتاب انزلنا ہو دا کتاب را لے گلے منگی لگا تاتا برکت کتاب دے جو دا پارا چی سو چکی پی آیا تنو دبی کی او پن واخلی اکل مند اکل چی چاکی نو اگر با قرآن تکی نو پن بتی واخلی او بخل او منگا داود علیہ السلام تا سلیمان علیہ السلام خوب اندہ یکینا نو دے رجوع کا ان کے اللہ تا انہو او آب یکینا نو دے را گردید ان کے اللہ تا رجوع کا ان کے اللہ تا کلا چی پیش کریشیو پا دبان دی بلحشی پوغدما دیگر کے صافنات الجیاد اصنا الجیاد کرا فقال نویوی انی آببتو یکینا زمین کوما حب الخیر من دمال سرا ان ذکر ربی دپارا دیادولو درب زما حتی تردی توارت بل جاب تردی چی پرشو پا پردو کی سلیمان علیہ السلام ماجی گری وقت دی اصول راغلل دا ٹریننگ دپارا غلولی جاب دا ٹریننگ دپارا نوی دا محبت سا تا محبت دا مال سا دپارا دیادولو درب زما اے دا اصول را ما دیتا ساتری چی دا پی رب یاد کم جیادو کما سو کما یت رپیات کم جیادو کما نداوی دا جیاد دا پارا نو اوکمی جاری کر چور کئی منڈا کسان پیناسی منڈا ہوئی سلیمان علیہ السلام ورطا گوری حتی تردی توارت بلی جاب چی پرشیو پا پردو کی اگا سنو کرا مزیدار سرب اگا دلو کی پرشن دم رسترگو نا پناشل دوری خپو کی نو سلیمان علیہ السلام ہوئی رد دعا علیہ واپس کئی دلر ماتا ما تیرا واپس کی فتح فکا مسخن بسو کی ولاناک نو شروع شو سو مسخن بسو کی ولاناک سو کوئی وی توری راواغستی او وی کرسا کرسا تولو سا اسونو نے سرونا لرکڑا لکھ پیتی لرکی او وی وجلو مڑی کرن دا کسی ورطوایا گورد اس وجل ظلم نرے ظلم دے کے نرے داود علیہ دا سلیمان علیہ السلام ظلم کو یو اعتراض دربانی دا کو دویم وی دا زکا وجل چی دا مازیگر مستین الارو نو داود علیہ السلام بل مازولا تا دا ما استاغون تے مازیگر مزنو کو بل الزام دی پس داود علیہ السلام علیہ کو سلیمان علیہ السلام او درم الزام دا سون دا کم زائیو دا دا خپلو که دا بیت المالو تاو تو ایم دا بیت المالو او دا بیت المال مال خرابول دا خل کار دے که غلط کار دے اسیس بھی سے دا بیت المال مال اسون دی اغا وجل نو بیت المال تا نقصان دے بیت المال تا نقصان ورکول خل کار دے که بد حدر اعتراض راجی امام راجی رحمت اللہ علیہ وینا اصل مطم بسو کی ولاناس چکل دا مطم چلا بارا چیزا کبھی سوک دل تراغ لگا نو مانا چاپی کول دی مانا سرے چاپی کول چی از اس غلے اگر دے او رائے والی او دا پندی املا بانی ورسا زور کے یا لاس پیوے نو از پدی دیر خوشحالی دی او دی باندی از نورم تکلکی جو سر بی دی مستی ورکی را دی نو سلیمان علیہ السلام ویرا رد دعا واپس کئی دینا الی ماتا فتح فکا مکم بسو کی وراناک نو شروع شو چی چاپی کولی سو پندی داغی وراناک او سٹونا او کتوی مکا پا ماند حلالو لسرا نو تا تو ایم ما دا تا دا امام راضی اوالا در کا اغوی امام راضی رحمت اللہ علیہ چلا سے پراخت او کتوی چنا حلالو لی ورطوی بستک شو کن راد قرآن بول سورۃ بقرہ کے اللہ ہوئی وم سو بروسکم واجو رکم الکابون سمان والتا وم سو بروسکم زالنا سرور پر ایک ہے مستا پس مانی سرا بیا کو رازے ہو دس کو دس نشتے بیا زالنا چاڑے راواق لئی سرور پر ایک ہے سمانا اے مستا ہو کہ پخپل سرونو نسمانا سالنا سرور پر ایک ہے آج کا دا مانا پخپل سربان دلعات راک کئی نو مانا فتح فکا شروع شو سلیمان علیہ السلام مستم بسو کی ولانا چلا تراخ تو پا پندو داغی و پا سرنو داغی پا سر بلکی پملا او پا ستونی پا پندو او پا ستونی ورطلا سراخ تو مستم پا مانا دا سرا ومسو بیرو سکم مستم پا مانا دا لا سراخ کلو مستم آلکو علالو لی مرغوسی کسی کاری دی جوڑی کری نو کتبه تفسیر لیکلی دی نو ما تا ته مثال مخک در کړو یو ځل کیا دې درته به در کوما ما درته د قران نس کولو چې ما څه په معنا څه سره وم ته وبرو سکم او ته نه تفسیر لیکلی تفسیر لیکلی زرتوان دا خدا سی مثال تفسیر انسانو غلطی تی کی دیش هغه یو سړی د دې علاقې په پنجاب کې مزدور چا ورته رختو کو کا ورته خط لیک چې سیبا زر تر زر راضا خزر کن نشوی اخت کی ورطلان دیو لیکل از طلب ملک صاحب چه دا دکیلی دا ملک دا طرف ناس خط از طرف ملک صاحب دا چه خط واقعی تا پجراش کر اگر چا سر چه کار کولو نو کری اگر تاوی سیبا وی ما تا چوٹی راکا وی ولی وی ما تا چوٹی راکا دا ما خزر کن نشوی دا او ملک صاحب خط لیکل از طرف ملک اگر اور تو بدبخت تا جوندی سنگر خضر کنڈا شوا تا سرے سرے وی نئی نئی صاحب ملک صاحب خوب نئی مارنا ہے ملک صاحب دروغ نوی صاحب ملک صاحب را تا خضری کلے چی زر تر زر راش خضر دیسے شویرا کنڈا شویرا نکوستوے چی تفسیر کی غلطی میں شراس لے ملک صاحب خوب نئی مارنا ہے ندازی زموار زنیم اوز ما دا توی دری ترازات راج یو دا بیت المال مال خراب تو ولی زیادے ہو کتے وجلو دویم ظلم یو که چیز بیسا اصونا وجل ظلم ده که نا او بل ده مازیگر مستوی کزا شو زکه وجل ده مازیگر موز انبیاؤ نه کزا که دل ده انبیاؤ پر رکم الزام ده اتر استاغون تی بل مازو چی موزی نکو سو اترازو دری وره چی بیلی راش مالی والا توان یا دانش دانش ته دکان که دانش توان چی بیلی راش بیا لین والا راش زر رازه بیا نو پوئی شوئی که پوئی نشوئی اوز بم وائی که ملک صاحب کور نئی مارنا ہے دا مولیان ناسی درست نو دی تواما مولیان میں درست ناسی لکل مکلم تے کئی خلوات خانوں کے پت ناسی جماعت خانوں کے اوری دا دی تواما تا تو تنو ہے میں برے خواہ نو شروع شو چی مگلی پندے یو سٹو نر آگے تاکی کئی امتحان کرے ان کو سلیمان علیہ السلام او غرزولی منگا پا جولائی دادے کی علا کرسی پجولائی دادے کی یا علا کرسی پتاو دادے جسدن یو جسا سمانا بیارو گردی دا اللہ تا سمانا دا سلیمان علیہ السلام نووے بی بیانے وی سمرا نووے داغا وقتی جائز وی لسکم سلخزی یا روایت کی راجی سلخزی بازو کی سل راجی و بازو کی نووے راجی او بازو کی پیتر آجی مقصد دا دی دا دے چی طول سل وی شل پدی کی وینز وی او یا پدی کی حوری وی آزادی آزادو سرے وعدے کرو شل پدی کی وینزی پنی کیا رستی او لس پدی کی حائی دی وی لس وی او شپیتو دہیز نا پاکی وی نسوش وی سوچ بھی دا گوہ سولی سلوی خوچون کی شل پدی کی وینز بھی